Փայլինակից ներ այսօր հոկտեմբերի 9-ը օրը ուրբաթ կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախությամբ ողջունում է իր բոլոր ունկնդիրներին։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին ու օգտակարը մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել։ Այսօր տեղի ունեցել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վերահսկիչ պալատի խորհրդի հերթական նիստը, մանրամասները Վանիկ Նովիկովը գիտի։ Ինչ նորություններ կան աշաբաթ ինտերնետպետության տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Մեր հանդիպումը կավարտեն կորացույցով։ Նախ լսենք Վանիկ Նովիկովին։ Այսօր կայացել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության Վերահսկիչ պալատի խորհրդի հերթական նիստը։ Քննարկվել և հաստատվել է պետական բյուջեից կրթության և գիտության նախարարությանը 2013-2014 թվականներին հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ իրականացված վերահսկողության արդյունքների վերաբերյալ Վերահսկիչ պալատի ընթացիկ հաշվետվությունը։ Նիստը վարում էր Վերահսկիչ պալատի նախագահ Էրնեստ Եսայանը, ներկային կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասերյանը, Արցախի ազգային ժողովի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։ Իրականացված վերահսկողության արդյունքների մասին հաշվետվությամբ հանդես է եկել Վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամ Մարգարիտա Հայրյանը։ ՀՀ Վերահսկիչ պալատի 2015 թվականի գործնեության տարեկան ծրագրի շրջանակներում մարտի 2-ից օգոստոսի 15-ն ընկած ժամանակահատվածում Վերահսկիչ պալատի կողմից վերահսկողությունը իրականացվել ՀՀ պետական բյուջեից ՀՀ կրթության գիտության նախարարության հատկացված միջոցների օգտագործման, պետական սեփականության կառավարման և օգտագործման նկատմամբ։ Վերահսկողությամբ ընդգրկվել են էական համարված հետևյալ բյուջետային ծրագրերը. Կրթության և գիտության նախարարության պահպանում, դասագրքերի ձեռքբերում, մեթոդական և ծրագրային գրականության ձեռքբերում, կենտրոնացված կարգով կրթական հաստատությունների համար գույքի ձեռքբերում, պետական աջակցություն ավագ դպրոցներին, պետական աջակցություն Գյուրջյան Կիրառական Արվեստի ինստիտուտին, բուհերում սովորող ուսանողներին տրվող փոխհատուցում, կրթության գծով ուսանողական նպաստների և կրթաթուշակների տրամադրում։ Ընդհանուր առմամբ վերահսկողության ենթարկված ծավալը կազմել է 2,144,571,000 դրամ։ Վերահսկողությունը իրականացվել ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունում, Արցախի պետական համալսարան պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունում, Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամի Ստեփանակերտի մասնաճյուղում, Գյուրջյան Կիրառական Արվեստի ինստիտուտում, Ստեփանակերտի Սախարևի անվան թիվ 8 ավագ դպրոցում, ընդգրկելով 2013-2014 թվականների բյուջետային տարիները։ Վերլուծելով և ամփոփելով վերահսկողության արդյունքները, ՀՀ Վերահսկիչ պալատը եզրակացնում է. Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում ծրագրով, նախարարության պահպանման ծախսերը 2013-2014 թվականներին նախատեսվել և իրականացվել են ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան, բացառությամբ կոմունալ ծառայություններ հոդվածի, ջրամատակարարման և ջրահեռացման ծառայություններ ուղղությամբ։ Նշված ուղղությամբ նախաշվով նախատեսված և փաստացի իրականացված ծախսը չի բխում նորմացույցով սահմանված հաշվարկման մեխանիզմից, ավել է նախատեսվել և կատարվել։ Վերահսկողությամբ ընդգրկված ժամանակաշրջանում, դասագրքերի ձեռքբերում, մեթոդական և ծրագրային գրականության ձեռքբերում ծրագրերի իրականացման ընթացքում, նախարարության կողմից խախտվել են ՀՀ կառավարության գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին որոշմամբ սահմանված կարգի 19-րդ և 20-րդ կետերի պահանջները։ Պլանի ճշմարտության և գնման ձևի փոփոխման պարագայում գնումների պլանում փոփոխություններ և լրացումներ չեն կատարվել։ Կենտրոնացված կարգով կրթական հաստատությունների համար գույքի ձեռքբերում ծրագրի կատարման ընթացքում 2014 թվականին չի պահպանվել գնումների մասին ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածի 2-րդ մասի պահանջը։ Գնումների պլանով չի նշվել կոնկրետ ապրանքատեսակը և քանակը։ Նախարարության պահեստում գտնվող դասագրքերի գույքագրմամբ արձանագրվել է պակասորդ 5 հատ 18,500 դրամ գումարի, որը ենթակա է վերականգնման, և ավելցուկ 2,554 հատ 4,487,400 դրամի։ Դասագրքերի ավելցուկը համաձայն վերահսկվող օբյեկտի գրության 2015 թվականի սեպտեմբեր ամսում տրամադրվել է Շուշի և Քաշաթաղի կրթության բաժինների։ Պետական աջակցություն ավագ դպրոցներին ծրագրով 2014 թվականի նախատեսված գումարը ավելացվել է, սակայն փոփոխությունը տեղ չի գտել վերահսկողությամբ ընդգրկված Ստեփանակերտի Սախարևի անվան թիվ 8 ավագ դպրոցի հետ կնքված սուբսիդիայի տրամադրման պայմանագրերում։ Վերահսկողությամբ ընդգրկվող ժամանակաշրջանում 4 ծախսային ուղություններով նախահաշվով նախատեսված, իսկ 2 ուղությամբ նաև փաստացի իրականացված ծախսը Չիբուխում նորմացույցով սահմանված հաշվարկման մեխանիզմից ավել է նախատեսվել եւ կատարվել։ 2013-2014 թվականների ուսումնական տարում դպրոցում գործել է 12 առարկայի գծով խմբակային պարապմունքների 20 խումբ։ Սակայն բացակայում է վերջիններս կարգավորող իրավական ակտը, ինչը հնարավորություն չի տալիս պարզել առարկաների ընտրության, աշակերտների քանակի, ժամաքանակի համապատասխանությունը։ Նույն աշակերտի կողմից միևնույն դասաժամին տարբեր խմբակներ հաճախելու, ինչպես նաև միևնույն ժամանակ խմբում երկու ուսուցչի կողմից պարապմունքների անցկացման փաստերը պարապմունքների ձևական բնույթ կրելու կասկածել հարուցում։ Բուհերում սովորող ուսանողներին տրվող փոխհատուցում ծրագրով ԼՂ պետական եւ ոչ պետական բարձրագույն եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վճարովի համակարգում սովորող սոցիալական որոշ խմբերի ուսանողների ուսման վարձավճարի փոխհատուցում ուղղությամբ փոխհատուցման գումարները նախարարության կողմից հաստատություններին հատկացվել են առանց պայմանագրերի կնքման։ Նախարարության կողմից չճշտվել փոխհատուցում ստացած հաստատությունների կողմից ներկայացված ցուցակներում արտացոլված տվյալների արժանահավատությունը։ Պետական համալսարանին փոխհատուցվել է ԼՂ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 14-ի որոշմամբ սահմանված սոցիալական խմբերին չպատկանող 3 ուսանողի ուսման վարձը, որը կազմել է 836.2000 դրամ, կատարելով ոչ նպատակային ծախս։ Նույն համալսարանի կողմից քննարկվող եւ ներքոյշյալ ծրագրերով 2013-2014-2015 թվականների հունվարի 1-ի դրությամբ դրամարկվում արկա համապատասխանաբար 2.589.000 և 1.963.001 դրամ պետական բյուջեի միջոցների մնացորդները չեն փոխանցվել պետական բյուջե։ Կրթության գծով ուսանողական նպաստների եւ կրթաթոշակների տրամադրում ծրագրով պետական համալսարանի կողմից 2014 թվականին եւ ագրարային համալսարանի կողմից 2013-2014 թվականներին պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող ծախսերի առանձնացված հաշվառում չի վարվել։ Պայմանագրերով սահմանվածից պակաս ուսանող ունենալու եւ առանձնացված հաշվառման բացակայության պարագայում վերահսկողությամբ հնարավոր չէր պարզել պետական բյուջեից հատկացված գումարներից աշխատավարձին ուղված մասի ճշտությունը։ Չեն հստակեցվել ուսանողական նպաստին տրամադրման եւ կրթաթոշակի նշանակման դադարման կասեցման ժամկետները։ Փոխհատուցվել է ագրարային համալսարանի կողմից գյուղատնտեսության մեքենայացու մասնագիտության ուսուցման արգա համակարգից հեռակա տեղափոխած 2 ուսանողի ուսման վարձը, չնայած գործող իրավական ակտերով ուսուցման հեռակա համակարգի համար պետության կողմից ուսանողական նպաստի փոխհատուցում չի սահմանված, կատարվել է 320.000 դրամ ոչ նպատակային ծախս։ Պետական համալսարանի ընտրանքային կարգով ընդգրկված 4 ամբյոնի աշխատողների 2013-2014 թվականների աշխատավարձի ձևավորման գործընթացը չի համապատասխանել ուսումնական աշխատանքների հաշվառման նորմաններին, որի արդյունքում 1 ամբյոնում սխալ հաշվարկի հետևանքով ավել է հաշվարկվել եւ վճարվել 50.000 դրամ, որը ենթակա է վերականգնման պետական համալսարան, իսկ մնացած ամբյոնում նորմերի խախտմամբ հատկացվել է 1815 ժամ 5.562.000 դրամ գումարի։ Պետական եւ ագրարային համալսարաններին պետական բյուջեից ֆինանսավորման համար հիմք են ընդունել համալսարանի կողմից ներկայացված հայտերում նշված տնտեսագիտական դասակարգման ծախսերը, այսինքն պետական բյուջեից ֆինանսավորվել են հաստատությունների պահպանման ծախսերը։ Հաշվի առնելով վերանշվածը, վերահսկիչ պալատը եկել է այն եզրահանգման, որ պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցման գործող մեխանիզմը վերանայման կարիք ունի։ Անհրաժեշտ է մատուցվող ծառայության ողջ գործընթացը, ինչպես անվճար, այնպես է վճարովի համակարգը, յուրաքանչյուր ուսումնական տարի ենթարկել խոր տնտեսագիտական վերլուծության, ներգրավելով ֆինանսների բնագավառում լիազոր մարմնի, նախարարության և ուսումնական հաստատության ներկայացուցիչներին։ Ֆինանսավորման հիմքում պետք է առանցքային համարել ուսանողների որոշակի քանակի հաշվարկով պահպանման նվազագույն հաստատուն ծախսը։ Պետական քաղաքականություն ելնելով չի բացառում նաև ֆինանսավորման տարբերակված մոտեցման կիրառման հնարավորությունը։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարար Սլավա Ասերյանի պարզաբանմամբ ոլորտում հայտնաբերված թերությունները հիմնականում ընթացակարգերի խախտման արդյունք են։ Դրանք նրա խոսքով հետագայում հաշվի կառնվեն և կշտկվեն։ Իհարկե, հիմք կհանդիսանա հետագայում, որ մեր աշխատանքները կառուցվեն այնպես, որպեսզի թանապես ոչ մի թերություններ մենք գտնում ենք, որ պիտի ինչ որ մի կերպ մենք մտածենք, հստակ մեխանիզմ դնենք, որ ամեն անգամ ստուգման ժամանակ նման տարբերություններ չառաջանան։ Այնուհետև վերահսկիչ հանձնաժողովի անդամ Մարգարիտա Հայրյանը հայտնաբերված խախտումներն ու թերությունները հետագայում բացառելու համար ներկայացրեց վերահսկիչ պալատի առաջարկությունները։ Սահմանային պետության կողմից ուսման բարձրների փոխհատուցման գործում մեխանիզմ։ Համապատասխան իրավական ակտով հստակեցնել ուսանողական նպաստի տրամադրման և կրթաթոշակի նշանակման դադարման կասեցման ժամկետները։ ԼՂ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունը։ ԼՂ պետական և ոչ պետական բարձրագույն և միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների վճարովի համակարգում սոցիալական որոշ խմբերի ուսանողների ուսման վարձավճարի փոխհատուցում ուղղությամբ ուսումնական հաստատությունների հետ կնքել պայմանագրեր, ամրագրելով գործընթացը կարգավորող բոլոր պայմանները։ Ուսումնական հաստատությունը պետական աջակցություն տրամադրելու պայմանագրերում կոնկրետացնել աջակցության ուղղությունների ձևավորման հիմքը։ Հանրակրթական դպրոցների մասով սահմանել խմբակային պարապմունքների կարգավորող իրավական ակտ, հսկողություն սահմանել պարապմունքների անցկացման նկատմամբ։ Պետական բյուջեից ֆինանսավորվող կրթական ծրագրերում կատարվող փոփոխությունները արտացոլել ծառայությունների մատուցման հիմք հանդիսացող համապատասխան պայմանագրերում։ Սահմանել հանրակրթական, այդ թվում նախադպրոցական ուսումնական հաստատություններում օգտագործվող ձեռնարկների փորձարկման և գործածության երաշխավորման կարգ։ Հսկողություն սահմանել ծախսերի հաշվարկման նորմացույցերի պահպանման նկատմամբ, բացառելով շեղումները։ Արցախի պետական համալսարանի և Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան հիմնադրամ Ստեփանակերտի մասնաճյուղին պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող ծախսերի մասով վարել առանձնացված հաշվառում։ Մեկամսյա ժամկետում ԼՂ վերահսկիչ պալատին տրամադրել գրավոր տեղեկատվություն ընթացիկ հաշվետվությունում արձանագրված խախտումների վերացման վերաբերյալ։ Ոցվել է գարունը, լցվել է իմ տունը, լույսով, ախ հույսով, դուրս եկավ արևը, տվեց նա իր բարևը, դու ասա, ասա, ասա բարև, բարև, բարև, հազար բարև, կարմիր արև, բարև, բարև, Pare, hazar pare, kar mirare. Otsmele karuna, letsmele imduna, luiso, ahuiso, durse kar areva, davetsna irbareva, tu asa. Կավարևը, տվեց իր բարևը, դու նրան ասա բարև! Mom? Bye. Հարցիկն եթերում օրվա հոկտեմբերին մի թողարկմամբ մեզ կարող եք լսել երկու շաբթի ցուրփաթ։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետության դրույթներում, տեղեկացրել է Քնար Բաբայանը։ Օրնուր Փաթը եւ ինչպես միշտ ձեզ ենք ներկայացնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի նորություններ ու գիտության նորույթներ։ Սկսենք մեկ հայաստանյան լուրով։ Հայկական Cube Technologies ընկերությունը բջջային հեռախոսի համար հավելված է մշակում, որը կկարողանա տերևի միջոցով ճանաչել բույսը։ Այդ մասին news.am-ի թղթակցին հայտնել է նորաստեղծ ընկերության տնօրեն Վաչե Կիրակոսյանը։ Աշխարհում արդեն կան նման ծրագրեր, բայց առայժմ մեծ ճշգրտություն չեն ապահովում։ Մենք որոշել ենք լուծել այդ խնդիրը, իսկ անելիք շատ կա։ Նախ պետք է տվյալների մեծ բազա ունենալ, երկրորդ հասկանալ, թե ինչ ալգորիթմով է պետք ճանաչել բույսերը։ Այստեղ անելիք ունեն և մաթեմատիկոսները, և բուսաբանները, նշել է Կիրակոսյանը։ Նոր ծրագիրը, հավելել է նա, կարող է օգտագործվել նաև գյուղատնտեսության մեջ, ինչպես և ամառանոց ունեցող այն մարդկանց կողմից, ովքեր ցանկանում են ճանաչել շրջակայքի բուսական աշխարհը։ Իսկ մասնագետը կարող է ոչ միայն ճանաչել, այլև ախտորոշումներ անել։ Մի տեսակ ֆիտոպաթոլոգիա հեռավորության վրա, ասել է Կիրակոսյանը։ Ծրագրի բետա տարբերակը պատրաստ կլինի գարնանը, իսկ վաճարքի հանվող տարբերակը 2016 թվականի ամռանը։ Ծրագրի մշակումը իրականացվում է Գյումրիի տեխնոլոգիական կենտրոնում, ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմնադրամի տրամադրած դրամաշնորհի աջակցությամբ, որը ստացվել է տեխնոլոգիական նորաստեղծ ընկերություններին տրամադրվող Matching Grant ծրագրի շրջանակում 2015 թվականի մայիսին։ Facebook-ին պատկանող Instagram սոցցանցի համահիմնադիր և ղեկավար Քևին Սիստրոմը հայտնել է, որ գործընկերների հետ քննարկել է ծառայության մեծահասակների համար նախատեսված տարբերակ ստեղծելու գաղափարը։ Ինչպես տեղեկացնում է Lenta.net-ը, նման ցանցում տեղադրվող լուսանկարները կայքի համար կապահովեին R վարկանիշ, որով ըստ ԱՄՆ-ի կանոնադրության նշվում են այնպիսի ֆիլմեր, որոնց դիտումը 17-ից ցածր անձանց թույլատրվում է միայն մեծահասակների ներկայությամբ։ Նրա մեկնաբանմամբ ֆոտոծառայությունը թույլ չի տալիս բաց լուսանկարների հրապարակումը App Store-ի հիստ կանոնների պատճառով։ Android 6 Marshmallow-ի թողարկումից հետո Google Play-ում հայտնվել է Google Translate-ի հավելվածը, որն այժմ հնարավորություն է տալիս համակարգի ցանկացած վայրում տեքստ թարգմանել։ Այդ մասին հաղորդում է Google-ի բլոգը։ Թարգմանչի նոր տարբերակում բավարար է ընդգծել տեքստը համակարգչի ցանկացած պատուհանում և համատեքստային մենյուում ընտրելով համապատասխան կետը՝ թարգմանել ընդգծված տեքստը։ Թարգմանությունը հայտնվում է բացվող պատուհանում, որը կրկնում է Google Translate-ի հավելվածի դիզայնը, փոխանցում է գազետան։ Նոր գործառույթը հասանելի կլինի միայն Android 6 Marshmallow smartphone ունեցողներին, որը Google ընկերությունը ներկայացրել է 2015 թվականի մայիսի 28-ին համաժողովի ժամանակ։ Համակարգի նոր գործառույթների թվում են մատնահետքի միջոցով ապահարգելափակման հնարավորություն, բազմապատուհանային ռեժիմ, տվյալների պահուստային պատճենում և այլն։ Twitter միկրոբլոգների ցանցը ներմուծել է Moments գործառույթը, որը ծառայության գոյության ընթացքում ամենալուրջ փոփոխությունն է։ Ինչպես ներկայացնում է Zenext Web կայքը, Moments-ը նոր գործառույթ է, որը թույլ է տալիս տեղեկանալ ամենահայտնի ու հնչվող միջոցառումների մասին, չբաժանորդագրվելով որոշակի էջերի։ Moments-ում կարող են տեղ գտնել Twitter-ի համախումբ, տեսանյութեր, GIF ֆայլեր, որոնք ցույց կտրվեն մեկը մյուսի հետևից։ Դրանք կցուցադրվեն ամբողջ էկրանին, իսկ ստորին հատվածում գտնվող սանդղակը ցույց կտա, թե որքան է մնացել տեսանյութի ավարտին։ Տեսանյութերի ստեղծմամբ զբաղվում են Twitter-ը և գործընկեր լրատվամիջոցները՝ Bleacher Report, BuzzFeed, Entertainment Weekly, Fox News, Mashable, NASA, New York Times, Vogue և Washington Post։ Իտալական քավիար ոսկերչական ապրանքանիշը Վլադիմիր Պուտինի ծննդյան օրվա կապակցությամբ նախագահական iPhone 6 S-երի հավաքածու է թողարկել։ Բջջային հեռախոսների կորպուսը պատրաստված է տիտանից ու զարդարված ոսկե հարթաքանդակով, Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի պրոֆիլով, ինչպես նաև երկրի զինանշանով ու ռուսական հիմնի տողերով։ Հեռախոսների հավաքման և դրա բոլոր տարերի փորագրման աշխատանքը ձեռագործ են։ Յուրաքանչյուր նմուշ ունի անձնական համար, որը գրված է հեռախոսի կողքի պանելի վրա, իսկ կորպուսի ներքևի մասում փորագրված է, որը ցույց է տալիս տվյալ աքսեսուարի պատկանելիությունը կոլեկցիոն տիրաժին։ Հեռախոսն արտադրվել է 63 նմուշով, արժե 159,000 ռուբլի։ Խավիարը ոչ միայն սմարթֆոնն է ստեղծել, այլև շնորհավորական տեսագրություն, հայտնում է Email Product-ը։ Ավելի վաղ Խավիարը Պուտինի ծննդյան օրվա կապակցությամբ թողարկել է Apple Watch, որը մինչ այդ թողարկած ինքնագրով նմուշներից տարբերվում է նախ եւ առաջ գրությամբ։ Հենց բոլոր նմուշները վաճառվեն, ստացված միջոցների մի մասը կփոխանցվի Նվիրիր կյանք բարեգործական հիմնադրամին։ Ընկերությունը մտադիր է նույն կերպ վարվել նաև նոր սմարթֆոնից ստացած հասույթի հետ։ Հոկտեմբերի 7-ին Վլադիմիր Պուտինը դարձել է 63 տարեկան։ Այսքան այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Էջը պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Celes mi talón. Կարծիքն է եթերում տեղական ժամանակով 15:54, այսօր հոկտեմբերի 9-ը, օրը Ուրբաթ, հաղորդման փոփեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Էմիլ Ֆիշերը, գերմանացի քիմիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Նիկոլայ Ռերիխը, ռուս նկարիչ, փիլիսոփա, միստիկ գրող, ճանապարհորդ, նեաբան, հասարակական գործիչ, Կոնստանտին Սարաջևա, հայ դիրիժոր, Մաքս ֆոն Լաուեն, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Իվո Անդրիչը, հարավսլավացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Հակոբ Արաքելյանը, ֆրանսիայի հայտնի նկարիչ, դիմահարդար, Եվգենի Եստիգնիևը, թատրոնի և կինոյի ռուս դերասան, Էդմոնդ Քյոսայանը, ռուսաստանցի ազգի կինոռեժիսոր, Ջոն Լենոնը, բրիտանացի ռոք երաժիշտ, երգիչ, բանաստեղծ, կոմպոզիտոր, նկարիչ, գրող, Բիթլս խմբի հիմնադիր և անդամ, Ջոդի Ուիլյամսը, ամերիկացի մանկավար շխաղության նոբելամրցանակակիր, Թոնի Շալոբը, ամերիկացի դերասան, Էուխենիո Ուտովը, մեքսիկացի ջազ երաժիշտ, կոմպոզիտոր, գործիքավորող, Ստիվ Մակոենը, բրիտանացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, Եգոր Բերոևը, ռուս դերասան, Վիկտորիա Անանյանը, բալետի ռուսաստանցի վարուհի։ Մեր ուտերն է մեզ բահաբար Կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց այն վարեց, Տաթևիկ Գասպարյանը կհանդիպենք 2 շաբթի նույն ժամին։